Գարնանային բարձր տրամադրությամբ իր սիրելի ընկերներին ողջունում է Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Մնացեք մեզ հետ եւ հետեւեք օրվա տարաբնույթ սյուժեներին։ Տաղավարում ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի բնակիչների առօրյային ու խնդիրներին կարող եք ծանոթանալ Վան Նովիկովի պատրաստած հաղորդման մեջ։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից ներկայացնում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Շաբաթվանորություններ ինտերնետպետության դիրույթներում տեղեկացնում է Քնար Բաբայանը։ Տաթև Ղազարյանի ընթերցումը կլսեք Հովանես Թումանյանի Ծիտը հեքիաթը։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի սոցիալ-տնտեսական առաջընթացը, որի հիմքը դրվեց բարերար Լևոն Հայրապետյանի աջակցությամբ, շարունակվում է։ Գյուղի բնակիչները մեծամասամբ ապահովված են աշխատատեղերով։ Վերջին տարիներին արդեն առկա աշխատատեղերին գումարվել են նորերը, դրանցից հատկանշական է մասնավորապես Մատենադարանի մասնաճյուղը։ Բնակչության շարունակական աճով պայմանավորված ակտիվ ընթացք ունի նաև բնակարանաշինությունը, բազմազավակ ընտանիքների համար։ Վանքի համայնքի ղեկավար Անդրեյ Սարգսյանի խոսքով բնակչության թվի վերջին տարիներին գյուղում գրանցված բնական աճի միտումը պահպանվում է։ Հիմնականում Վան գյուղում 1567 բնակիչ է, որը զբաղվում են անասնապահությամբ, հողագործությամբ, մեղվաբուծությամբ, մի մասը ընդգրկված են կոմբինատում, աշխատում են դպրոցում, մանկապարտեզում, հիվանդանոցում, Մատենադարանում, նաև ունենք արվեստի դպրոց, 20 աշակերտ Խաչենի Զորակի գյուղերից հաճախում են, որ հնարավորություն է արվեստից մոտիկա, և այնտեղ են աշխատում, մանկապարտեզում նախատեսված է 100 երեխայի համար, հաճախում են 80 երեխա, բայց նախադպրոցականը 28 ունենք, գյուղում ունենք 24 բազմազավակ ընտանիք, 5-ից ավելի 6 երեխա ունեցողներ, 17 թվականին ունեցել ենք 26 ծնունդ, բնական աճ ունենք կազմած, որ ամեն տարի մեր գյուղում բնական աճ լինում է։ Բազմաերեխաների համար պետությունը տունա կառուցել, 17 թվականի 1 տունա կառուցել, բայց սկսված է 2 տան աշխատանքներ, որպես բազմազավակ եւ 2 ընտանիք ուել 5 երեխա ունեցողների արդեն հողին հատկացրել, որպես բազմազավակ էլի, որ պիտի արդեն սկսեն աշխատանքները կապ պետության կողմից, կա Հայաստան հայկական հիմնադրամի։ Հիմա մեկը արդեն ավարտին է մոտենում, երկուսն էլ արդեն պետք է սկսվի աշխատանքները։ Վանքի վարչական տարածքն ընդգրկուն է հարուստ արոտավայրերով և նպաստավոր հատկապես անասնապահության համար։ Չնայած խոշոր եղջերավոր անասնագլխականակի աճին, գյուղում առավել եկամտաբեր ճյուղեր են համարվում խոզաբուծությունն ու թռչնաբուծությունը։ Հեռանկարային ծրագիր է նաև ոչխարաբուծությունը, որի զարգացման համար գյուղացիները գյուղատնտեսության նախարարությանը մեծաթիվ հայտեր են ներկայացրել։ Կա 870 խոշոր եղջերավոր անասուններ, բայց հիմնականը խոզ բաղոներ շատ կան, այսօրվա վիճակում մոտ 800 հատ խոզ ունենք, ոչ թե ասենք 800 խոզը պահում է 2-3 ընտանիք, 200 ընտանիք խոզը պահում և թռչունների քանակն ավելացել, մոտ 5000, մանր եղջերավորների թիվը կազմում է 650-ի։ Գյուղն ունի խմելու և ոռոգման ջրի խնդիր, ինչը ներկայումս լուծման փուլում է։ Առաջիկայում հատկապես ոռոգման ջրի խնդրի լուծումը հետաքրքրություն է առաջացրել նաև հողագործության նկատմամբ։ Մինչ այդ գյուղացիները հողը պարապ չեն թողնում, աշնանացանն ու գարնանացանը չեն ուշացրել։ Ժողովը ջուրի խնդիր ունենք, մեր պետության կողմից աջակցել է տարիների ընթացքում գյուղում խմելի ջրի հարցը եղել միշտ խնդիր է եղել, և ոչ թե մենք խմել այլ ոռոգման ջրի հարցը, 45 հեկտար աշնանացան է կատարվել, գարնանացան մոտ 120 հեկտար, հիմնականում ցորենա, գարիա, եգիպտացորենա, սորգոյա։ Բանկեցիների համար լրացուցիչ եկամտի աղբյուր է նաև զբոսաշրջությունը, որը 2016 թվականից հետո աճել է մի քանի անգամ, 750-ից հասնելով 2500 զբոսաշրջիկի։ 5 պատիկ ավելացավ, հիմնականում գալիս են Ռուսաստանի Դաշնությունից, դա Հայաստան հասկանալի է, գալիս են Եվրոպայից, Թուրքիայից էլ են գալիս, ամեն տեղից գալիս են։ Ի հավելում եմ, Վանքի համայնքի ղեկավար Անդրեյ Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ գյուղում ունեն նաև 25 ջերմոցային տնտեսություն, ինչը ևս հեռանկարային է գյուղի տնտեսության զարգացման համար։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Այս կյանքում էլ կան հեքիաթի նման մարդկային սիրո պատմություններ, ապահով կյանքով միջահել տղա, ոնց սիրահարվեց խեղճ աղջիկը. Երկում եմ մի արդասվի, իմ խոսքերից մի խենտացի, ում են կոզում խավ։ ժամով, այդ շուրթերը Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Թուրք սյունակագիր Սոներ Սերթը gazeta.davr.com.tr կայքում անդրադարձել է հայտնի բոսահայ գրող Զաբել Եսայանին, նշելով, որ նրա պատմությունը հայոց ցեղասպանության մասին արվեստի ճանապարհով մարդկանց պատմելու տարբերակներից մեկն է։ Ներկայացնելով Եսայանի կյանքի կարևոր դրվագները, թուրք սյունակագիրն առանձին ուշադրություն է դարձրել Եսայանի ցեղասպանության վկան լինելու փաստին։ Միշտ էլ բարդ է արվեստի ճանապարհով պատմել քաղաքական խնդրի մասին, իսկ երբ խոսքը գնում է հայոց ցեղասպանությունից փրկված ու ընդդիմադիր կեցվածքի պատճառով խորհրդային ռեժիմի հալածանքների ենթարկված Զաբել Եսայանի մասին, առավել ևս բարդ է, գրել է թուրք սյունակագիրը, շեշտելով, որ Եսայանի դերը գրականության, մարդու իրավունքների պաշտպանության ու ցեղասպանության պատմության մեջ կարևոր է ոչ միայն որպես հայի, այլև որպես կնոջ։ Զաբել Եսայանը ծնվել է 1878 թվականին Ստամբուլի Հայաշատ Սկյուտար թաղամասում, ուսանել է Ստամբուլում եւ Փարիզում, եղել է Թուրքիայում բարձրագույն կրթություն ստացած առաջին կանանցից մեկը։ 1909 թվականին մեկնել է Կիլիկիա, այնուհետև ազատամարտ թերթում տպագրել հոդվածներ աղետի մասին։ Եսայանը Կիլիկիայի հայության այս ողբերգությունը նկարագրել է ավերակներում մեջ գրքում, ինչպես նաև անեծքը եւ նոր հարսը պատմվածքներում։ 1915 թվականին խույստալով ձերբակալությունից ապաստանել է Թիֆլիսում, ավելի ուշ եղեռնի մասին հիշողությունները հրատարակել Բաքվի գործամսագրում։ 1918 թվականին մերձավոր եւ միջին արևելքի երկրներում կազմակերպել է հայ տարեգիրների եւ որբերի հավաքման ու տեղավորման գործը։ Այդ տարիներին գրել է «Վերջին բաժակը», «Հոգիս աքսորիալ վիպակները»։ 1926 թվականին այցելել է Հայաստան, 1933 թվականին հաստատվել է Խորհրդային Հայաստանում։ 1936 թվականին գրողների միությունում իր ելույթին հաջորդում է այդ տարիներին զանգվածային դարձած չարագուշակ երևույթը, չսպասված ժամին դռան թակոցը, ապա և ձերբակալությունը։ Նրա կյանքի ողբերգական ավարտը Բաքվի բանտում ողբերգական մահվան հանգամանքները մինչ այժմ անհայտ են մնում։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյան առողջական որոշ խնդիրներից հետո նորից վերադարձել է թատրոն ու մասնակցում է փորձերին, հայտնում է 10+ Մոսկվայի դրամատիկ թատրոնի ներկայացուցիչ Վյաչեսլավ Դյաչենկոյին հղումով։ Արմեն Բորիսովիչը նախորդ օրը եկել էր թատրոն, այսօր էլ եմ սպասում նրա գալուն, ամեն ինչ նորմալ է, ասել է ներկայացուցիչը։ Դյաչենկոն հավելել է, որ այժմ դերասանի առողջական վիճակն անհանգստության առիթ չի տալիս։ Հիշեցնենք, որ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստը հոսպիտալացվել էր ապրիլի 26-ին։ Նա հիվանդանոցում էր անցկացրել մի քանի օր։ Դերասանի մտերիմ ընկեր Արթուր Սողոմոնյանը հերքել է տեղեկություններ առ այն, որ Ջիգարխանյանը եղել է կոմայի մեջ։ Սողոմոնյան ասել է, որ դերասանը հոսպիտալացվել է թուլության պատճառով։ Օսկարակիր դերասանուհի Քեյթ Ուինսլետը համարվում է Հոլիվուդի ամենագեղեցիկ ու էլեգանտ աստղերից մեկը, ով կարևոր առիթներով փրվող կարմիր գորգերին մշտապես ներկայանալի տեսք ունի։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, 42-ամյա դերասանուհին խոստովանել է, որ իրեն անհանգստացնում է կանանց հնարավորինս շատ ուշադրություն գրավելու համար մարմինը չափից ավելի մերկացնելու մղումը։ Ես մի տեսակ ինձ վատ եմ զգում, երբ տեսնում եմ կանանց, ովքեր ակնհայտորեն իրենց ներկայացնում են այնպես, որ բոլորն իրենց նայեն, սակայն ոչ ճիշտ բանի համար, ասել է 42-ամյա դերասանը։ Նա ընդգծել է, որ իր համար կարևոր չէ, մարդիկ իրեն նայում են թե ոչ։ Ուինսլետի խոսքով հատուկ առիթների համար զգեստ ընտրելիս այնպես է անում, որ այն չափից ավելի շատ ուշադրություն չգրավի։ Մայրս միշտ ասում էր, որ չի սիրում մարմինը չափից ավելի մերկացնող հագուստ ու խնդրում էր, որ ես երբեք այդպես չհագնվեմ, պատմել է Տիտանիկի աստղը։ Բարսելոնայում գտնվող Գուելի պալատը, որը 19-րդ դարի վերջին կառուցվել է աշխարհահռչակ իսպանացի ճարտարապետ Անտոնիո Գաուդիի նախագծով, ամբողջությամբ բացվել է այցելուների համար։ Ինչպես ներկայացնում է Euromeg-ը, այցելուներն այժմ կարող են լինել տան առաջին տիրոջ Էուսեբի Գուելի աշխատասենյակում, նրա գրադարանում հայտնվել պալատի գաղտնի աստիճանահարթակին և տեսնել սպասարկող անձնակազմի համար նախատեսված տարածքը։ Այդ ամենը կարելի է տեսնել ամեն ամսվա 3-րդ շաբաթ օրը կազմակերպվող էքսկուրսիաների շրջանակներում։ Էքսկուրսիաներն անցկացվում են 4 լեզվով՝ կատալոներեն, իսպաներեն, անգլերեն և ֆրանսերեն։ 1984 թվականից Գուելի պալատը Գաուդիի մյուս ճարտարապետական գլուխգործոցների հետ միասին ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Պալատում թանգարան է գտնվում, բացի այդ այցելուները կարող են բարձրանալ կառույցի տանիք և վայելել Բարսելոնայի գեղատեսիլ համայնապատկերը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Իմ աշխարհն է, իմ արևը տաք, համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ տակ Ախ ինչ լավ են նկատելը, սիրտս քո սրտին գտնելը Որ ապրեն ամբողջ սիրո մի կյանք Մեր սիրով մենք կհասնենք լուսնի Արև մերն եմ ես քո լույսին Դու իմ սերն ես իմ աղջիկը Իմ սրտի սիրած ծաղիկը Որ երգեմ իմ սերը քո մասին Քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը Քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգի Թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը Հասնող սիրո խոսքերը ու հիմա իմ սիրտն է քեզ տալիս Քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը Քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգին Թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը ու լինեն երգերը սեր իմ քո Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք օրվա ծրագիրը եւ ինչպես միշտ Քնար Բաբայանը ձեզ կներկայացնի, թե ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Լսենք նրան։ Օրնուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Աշխարհի խոշորագույն սոցկայքը Facebook-ը Ավստրալիայի ու Նոր Զելանդիայի մի շարք օգտատերերի շրջանում փորձարկում է չհավանման նոր կոճակը, գրում է The Guardian-ը։ Ընկերության խոսնակը մանրամասնել է, որ փորձարկումը գտնվում է սկզբնական փուլում, ու դրա հաստատման վերաբերյալ դեռևս որոշում չի կայացվել։ Հայտնի է, որ Facebook-ը 2.2 միլիարդ օգտատիրոջը չհավանման կոճակի հասանելիություն կտա միայն այն դեպքում, եթե փորձարկմանը մասնակցող օգտատերերն այն արդյունավետ եւ կիրառելի համարեն։ Facebook-ի խոսնակի կարծիքով իրենց օգտատերերն ունեն զգացմունքների ազատ արտահայտման իրավունք, իսկ չհավանման կոճակն այդ իրավունքի ամրապնդման ուղված եւս մի քայլ է։ Facebook-ը շուտով ծանոթությունների ծառայություն կունենա։ Այս մասին հայտնել է սոցցանցի հիմնադիր ղեկավար Մարկ Ցուկենբերգը։ Ծառայությունը նախատեսված կլինի իրական երկարատև հարաբերությունների, այլ ոչ թե անլուրջ կապերի համար, ասել է Ցուկենբերգը, ելույթ ունենալով Facebook-ի ամենամյա համաժողովի ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ Facebook-ն աշխարհի խոշորագույն սոցցանցն է, որն ունի 2.2 միլիարդ օգտատեր։ Վերջերս ընկերությունը հայտնվել էր լուրջ սկանդալի կիզակետում՝ միլիոնավոր օգտատերերի անձնական տվյալները առանց նրանց իմացության բրիտանական Cambridge Analytica վերլուծական ընկերությանը փոխանցելու համար։ Բրիտանական Gravity Industries ընկերության ղեկավար Ռիչարդ Բրաունինգը Դուբայում ցուցադրել է երկաթե մարդու իր նոր կոստյումը, որի օգնությամբ կարելի է թռչել, հաղորդում է Arabian Business-ը։ Դրա օգնությամբ կարելի է ուղղահայաց դիրքով թռչել, թռիչքի արագությունը եւ ուղղությունը վերահսկվում է ձեռքերի միջոցով։ Didalus Mark 1 անվանումով կոստյումը թույլ է տալիս ժամում մի քանի 100 կիլոմետր արագություն զարգացնել։ Facebook Messenger-ը արհեստական ինտելեկտ օգտագործելով հնարավորություն է ստացել հաղորդագրություններն իրական ժամանակում թարգմանել, որպեսզի տարբեր լեզուներով մարդկանց համար դյուրացնի տեքստային հաղորդագրություններով շփումը, հաղորդում է AFP-ն։ Որևէ մեկի հետ առանց լեզվական խոչընդոտի խոսելը դա այն է, ինչը մեզ իսկապես անհանգստացնում է, ասել է Facebook Messenger-ի ղեկավար Դևիդ Մարկուսը։ Գործառույթով հնարավորություն կստեղծի թարգմանել անգլերենից եւ իսպաներենից, աստիճանաբար կավելացվեն նաեւ այլ լեզուներ։ Իրանում որոշում է կայացվել արգելափակել մեծ տարածում ունեցող Telegram Messenger-ը։ Այս մասին հաղորդում է IRIB հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով դատարանի հայտարարությունը։ Ինչպես փոխանցում է RIA Novosti-ն, դատարանի որոշման մեջ նշվում է, որ Messenger-ի հասցեին բազմաթիվ բողոքներ են ստացվել երկրի քաղաքացիներից։ Ավելի վաղ մի շարք իրանցի պաշտոնյաններ հրաժարվել էին Telegram-ի օգտագործումից, անցնելով շփման ազգային միջոցների։ Հարավային Կորեայում կանանց Իվման համալսարանի գիտնականները ստեղծել են 3D տպիչ, որն ուտեստ է տպում, հաղորդում է Ռոսբալտը։ Համալսարանի կայքում նշվում է, որ տպիչի համար, այսպես ասած, թանաք է ծառայում սպիտակուցների եւ ածխաջրերի միկրոմասնիկները, որոնք ստեղծվել են աղացած սառեցված մթերքներից։ Տպիչի ստեղծողների խոսքով, տպիչի փոշին հասանելի կլինի բոլորին։ Յուտը ներկայացվել է Սան Դիեգոյի կենսաքիմիայի եւ մոլեկուլային կենսաբանության ամերիկյան ընկերակցության տարեկան ժողովում։ Adidas Speed Factory ռոբոտացված լաբորատորիան ներկայացրել է AM4 NYC սպորտային կոշիկները, որոնց ստեղծման ժամանակ օգտագործվել է տարբեր վազորդների կոշիկների վրա ամրացված չափիչ սարքերից ստացված տվյալները, հաղորդում է Engage-ը։ AM4 NYC-ն հատուկ ստեղծվել է Նյու Յորքում ընկերության ստորաբաժանման համար։ Ընկերությունը երկար ժամանակ աշխատում է քաղաքի բնակիչների եւ մարզիկների հետ, որոնք վազում են Նյու Յորքի փողոցներով, հավաքելով նրանց կոշիկների վրա տեղադրված հատուկ սարքերից ստացված տվյալները։ Ապրիլի 27-ին MA4 NYC-ն հայտնվել է Adidas-ի կայքում, մեկ զույգը $200 արժե։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Խոլու համրեն քամիներ, երբ հոգու խորքում անդունդ, իմ ընկերը մենություն է դառնում։ Ինչ արժեք ունի քո սերը, նա տալիս է պարզ այդ հարց, ամպերին, որ քո կերպան են առնում։ Ինչ արժենք են թիվերքերը, որ բացել է քո այդ սերը, գոյությունը սպակելով իրենու Կամի Ութվում է թե տեսնում է Այն ուղին որ դեպի քեզ է բերում Ստախոս էին աստղերը Որ ասում են թե ամպարտ է Սերը այն հոգու որ լուս է պնտրում Մերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են 27-ի ծուրբաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Բարեկամներ, այժմ ձեր ուղդրությանն ենք ներկայացնում Հովհաննես Թումանյանի ցիտը հեքիաթը, ընթերցում է Տաթև Ղազարյանը։ Լինում է չի լինում մի ցիտ։ Մի անգամ էս ցտի ոտը փուշ է մտնում։ Տես է թրչում, դեն է թրչում, տեսնում է մի պարավ փետի է մանգալի, որ թոնիրը վարի հաց տխի։ Ասում է, նանի ջան նանի, դու ոտիս փուշը հանի, թոնիրըդ վարի, ես էլ գնամ քուջու ջանեմ գլուխը սպահեմ։ Պարավը փուշը հանում է թոնիրը վարում։ Ձիտը գնում է ետ գալի, թե փուշը ետ տուրից, պարավն ասում է, է փուշը թոնիրն եմ գցել, ձիտը կանգնում է, թե իմ փուշը տուր, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, լոշիկըտ առնի դուրս թրչեմ, պարավը մի լոշ է տալի, ձիտը լոշն առնում է թրչում։ Գնում է տեսնում մի հովիվ անհաց կաթ է ուտում։ Ասում է, հովիվ աղբեր, ես կաթն ինչու ես անհաց ուտում, այս լոշը առ, կաթի մեջ բրդիկ էր, ես էլ գնամ քուջու ջանեմ գլուխը սպահեմ։ Գնում է ետ գալի, թե լոշը ստուր, հովիվն ասում է, գերա, չէ ասում է, իմ լոշը տուր, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, գառնիկը տառնեմ դուրս թռչեմ։ Հովիվը ճարահատած մի գառն է տալի, առնում է թռչում։ Գնում է տեսնում մի տեղ հարսանիք են անում, բայց մսացու չունեն, որ մորդ է։ Ասում է,

Եթերում Խաչմերուկն է, մեր հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Այսօր հրշեջների միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Յոհան Ֆրիդրիխ Հերբարտը, գերմանացի փիլիսոփա մանկավարժ, գիտական մանկավարժության հիմնադիր, Լուի Ժակ Տենարը, ֆրանսիացի քիմիկոս, բացահայտել է ջրածնի գերօքսիդը, Սըր Ուիլյամ Կուկը, անգլիացի գյուտարար, էլեկտրական հեռագրի մշակողներից մեկը, Թոմաս Հենրի Հեքսլին, անգլիացի մանկավարժ, կենսաբան դարվինիստ, Ֆրենկ Կոնրադը, ամերիկացի ինժեներ, նրա հետազոտություններն օգնել են առաջին ռադիոկայանի ստեղծմանը, Մարկ Ֆրատկինը, ռուս կոմպոզիտոր, 20-րդ դարի կեսերի բազմաթիվ հայտնի երգերի հեղինակ, կինոֆիլմերի երաժշտության հեղինակ, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Օդրի Հեփբեռնը, ամերիկացի դերասանուհի։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ձեզ հետ տաղավարում աշխատում էր Արմինե Բաղդասարյանը, մինչ նոր հանդիպում։